ятӏокӏырэ тӏунэрэшъ. Тэ тшхыхэри тятэхэри зыбгъэхъыежьынэу къэсӏощтын шъукъедэӏу. Ахэмэ Паул джырытыбзэкӏэ адыгэ зэхахым нахь заущэфыгъ. Етӏанэ Паул къыӏуагъ: «Сэ сыджырт Киликие хэкум щыщэу Тарс къалэм сыкъыщыхъугъ. Мы къалэу Иерусалим сыщапӏугъ. Гамалиэль зыцӏэм ылъакъохэм адэжь сыщысэу тятэжъхэм етэурэт хабзэ фэсакъыпхыгъэу сигъэшӏагъэ. Непэ шъопстэури тхьэм фызэрэфэлажьэм фэдэ къабзэ сыгуи сыпси етыгъэу тхьэм сыфэлажьэ. Зиусхьаным игъогу рыкӏохэрэм олӏэхэфэкӏэ къин язгъэшэчыщтыгъ. Сицӏыфхэм ахэмэ яхъулъфыгъэхэми ябзылъфыгъэхэми ӏэхъу атырэзгъалъхьэти хьапсымкӏэ язгъадзэщтыгъэх. Арэ зэрэшыпхъэр дин пэщэшхэми тхьэмэ тэхэсэшхэм щыщ пстэуми къысфэушъхьатын алъэкӏы. Ахэмэ Дамаск дэс джырт шхыхэм тхылъхэр афатхыхи къысатыгъэх. Етӏанэ Дамаск сыкӏонэу щытыгъ. Агъогум рыкӏорэхэм ӏэхъухэр ателъхэу сицӏыфхэм Иерусалим къязгъэщэнхэшъ итхьэматэхэм ахэмэ къин атырэзгъалъхьаным пае». Паул зиусхьанэ Иисус игъогу зэрэтехьагъэм икъэбар къызэриӏотэжьыгъэр: «Дамаск сыкӏозэ къалэм игъунэгъу сызынэсым, щэджагъэм дэжь ошӏэдэмышӏэу зынэфынэ уашъом къехи сыкъыучъыхьагъ. Чӏыгум сытефагъэу зы макъэ горэм къысиӏо зэхэсхыгъ. Саул, Саул, сыд пае къин сэ сыбгъэшэчърэ? Охэта зиусхьан сӏуагъэ? Назарет щыщ Иисусэу къин зэбгъэшэчърэ сэры?» къысиӏожьыгъэщ. Сигъусэхэм нэфынэр алъэгъугъ, ау сэ къыздэгущыӏагъэм макъэ зэхахыгъэп. «Сыда сшӏэщтыр?» зиусхьан сӏуагъэ. «Къэтэджи Дамаск кӏо», къысиӏожьыгъ зиусхьаным. «Уапшӏэнхэу тхьам къыпфигъэнэфагъэхэр зэкӏащ дэжьым зыгорэм къыщиуӏощтых. Анэфынэшхом къыхэкӏы сынэхэм зиям ылъэгъущ зэрэхъугъэм пае сигъусэхэм сӏаӏыгъо Дамаск сэшхьагъ. Анани зыцӏэу Таурат хабзэм итхэм арыкӏоу тхьэм ишынагъо зыгуилъ горэ Дамаск дэсыгъ. Джырт пстэуми ащ лъытэныгъэ фыряӏо щытыгъ. Ар садэжь къакӏуи къызбгъодахьи къысиӏуагъ. Шысаул, о унэхэр къэплъэжьыщтых», къысиӏуагъ. «Ар дэдэм сынэхэр къэплъэжьхи алӏыр сэслъэгъугъэ. Тхьэр зыфаер зэбгъэшӏэнэу шыпхъагъэр зиер плъэгъунэуи ащ макъэ зэхэпхынэуи тятэжьхэм ятхьэу лъэгъэнэфагъ», къыӏуагъ Анани. «Арышъ о ӏофхэу плъэгъухэрэмрэ зэхэпхыгъэхэмрэ цӏыфхэм зэкӏэ апхашъхьэ къыщыпӏохэзэ шыпхъагъэр зием урышыхьатыщт. Джы сыда зэкӏэ бгъэгужъэрэр? Къэтэджи зысэгъэумэхи зиусхьаным елъэӏуи ащ ипсэкӏотхэр угу ригъэу къэбзыкӏыжьых». Зиусхьаным игущыӏэхэр хымэ лъэпкъхэм аригъэӏунхэу Паул зэригъэкӏуагъэр: «Етӏанэ Иерусалим къэзгъэздэжьи тхьэм иунэшхо сычӏахьи ащ сычӏэтэу сызыщелъэӏум зыгорэ къысфэлъэгъуагъ. Иисус сэслъэгъуи ащ къысиӏуагъ. Зыгъэпсынкӏи сшӏэхэу Иерусалим дэкӏ сыда пӏомэ шыхьатныгъэу къысфэпшӏырэр адэщтэп». Зиусхьан къэсӏожьыгъ: «Сэ орыкӏэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр сэ сицӏыфхэм хьапсымкӏэ азгъадзэхэу зэрэщытыгъэри синагогхэм щазгъаухэу зэрэщытыгъэри мыцӏыфхэм ашӏэ. О уишыхьатэу стефанылъ къызыкӏагъэкӏым сэ ащыдэжьым сыщытыгъ. Зэраукӏыгъэри афэздагъ, зыукӏыгъэхэми ящыгъынхэр афэсыухъумаах. Кӏожь», къысиӏуагъ зиусхьаным хымэ лъэпкъхэм адэжь чыжьэу узгъэкӏощт. Паулрэ римыдзэ пэщэшхомрэ: «Паул мыгущыӏэхэр къеӏохэфэнэс цӏыфхэр едэӏущтыгъэх. Джащыгъэм макъэшхокӏэ къазэрэгъэкууагъ. Алӏыр дунаим техыжь псэунэу фэшъуашэп. Ахэр къызэрэгъэкуохэзэ ящыгъынхэр дадзиехэзэ сапэр дэтэкъуаищтыгъ. Джащыгъэм зэпэщэшхом дзэлӏыхэм Паул пытапӏэм аригъэщагъ. Цӏыфхэр Паул пэуцухэзэ арэущтэу зыкӏэкуохэрэр зэригъэшӏэным пае къамышкӏэ еухэзэ еупчӏынхэу зэпэщэшхом дзэлӏыхэм унашъо афишӏыгъ. Къамышкӏэ Паул еуэнхэм пае шъокӏапсэхэмкӏэ зырапхым Паул ащыдэжьым щыт дзэпащтым риӏуагъ. Хьакумышӏэм пашъхьи шъумышэу рим цӏыфхэм ащыщэу зыгорэм къамышкӏэ шъуеуэнэу шъуихабзыкӏэ хъущта. Дзэпащэм ар зэхехым зэпэщэшхэм дэжь гуи ар ригъэшӏагъ. Сыда пшӏэщтыр? Мылӏыр рим цӏыфхэм ащыщ риӏуагъащ. Зэпэщэшхэр Паул къыбгъэдахьи къыриӏуагъ. «Къысаӏу, о рим цӏыфхэм уащыща?» «Сащыщ», хъуӏагъ Паул. «Рим цӏыфхэм асащыщ хъуным пае ахъщабэ тезгъэкӏодагъ», хъуӏагъ зэпэщэшхэм. «Сэ рим цӏыфэ сыкъэхъугъ», хъуӏагъ Паул. Паул еупчӏыныхэу щытыгъэхэр занкӏэ зэкӏэкӏожьыгъэх. Зэпэщэшхэм Паул рим цӏыфхэм зэращыщыр къызешӏэм дзэлӏхэм Паул ӏэхъу зэратаригъэлъхьагъэм пае шынагъэ. Тхьэмэ тэхэсэшхом пашъхьэ Паул зэрэращагъэр. Яд онара мафым журдхам Паул зарагам сагар дзапашашхам зарагасапану фаяати, дзадхам Паул харагата тажи, дин пашашхухари тхамата хасашхам шишпстаури зарагуайнху унашашах. Етана Паул хаши апашахарявачах.